Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Thank you. nagram Margana. A w nim muzyka Andrzeja Korzyńskiego, powstała na potrzeby filmów Andrzeja Wajdy, teraz publikowana jako wersja ostateczna ze zmienionym masteringiem, co, przyznam Państwu, wyszło w sposób bardzo pękaty i, myślę, satysfakcjonujący. Ocalony od zapomnienia. Psycho Funk w programie trzecim autorstwa Andrzeja Korzyńskiego. Kilka miesięcy temu odbyła się premiera na nowo zmasteringowanego, no i opatrzonego niepublikowanymi dotąd take'ami albumu z muzyką do filmów Andrzeja Wajdy. A chodzi tutaj o Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza. Na naklejce umieszczonej na celafonie napisano, że jest to wersja definitywna, ostateczna, co jest, myślę, mocnym ruchem, zwłaszcza w kontekście znanych nam wszystkim nagrań, które w różnych układach, na przeróżnych licencjach ukazywały się, no cóż, głównie na Zachodzie, aby po latach przeżyć renesans już w XXI wieku w Polsce. Na ostatecznym zbiorze pojawiły się 23 kompozycje, w tym 6 nigdy wcześniej nie publikowanych. Pierwsza część płyty to 8 utworów, w tym prezentowane na wstępie audycji, czy prezentowana, czołówka Baby Bump, a po niej już na płycie Port, również prezentowany Ocalony od zapomnienia, tylko na płycie Figury z marmuru, Świadek w stoczni, Huta Katowice bądź Hotel Victoria i na końcu Striptease czy też ewentualnie Kung Fu. Niektóre z tych tytułów używano zamiennie. I nie trzeba właściwie mieć przed oczyma spisu, aby w trakcie słuchania tej płyty nie zorientować się, że przechodzimy do kolejnego filmu, do Człowieka z żelaza. Wszystko za sprawą utworu Nadzieja. Chyba najsmutniejszej i jednocześnie bardzo wyraźnej kompozycji w całej dyskografii Andrzeja Korzyńskiego. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Los człowieka, a przed nim nadzieja. Muzyka Andrzeja Korzyńskiego, teraz w wersji zremasterowanej, czy może lepiej powiem zremasterowana porządnie w ogóle. Tak przypuszczam, ale do sedna, do brzegu, płyta brzmi kapitalnie i jestem spokojny, że może to być właśnie ta wersja ostateczna. Niech będzie, naprawdę wyszło to bardzo dobrze. Spokoju jednak we mnie absolutnie nie było i przyznam, że jakbym został porażony prądem, kiedy słuchając muzyki Andrzeja, po latach wyłoniła się ballada o Janku Wiśniewskim. Ballada śpiewana z niesamowitą charyzmą przez debiutującą wtedy w filmie w ogóle Krystynę Jandę. Tutaj w Człowieku z marmuru i z żelaza grała, przypomnę, Agnieszkę. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli

Lost. Utwór mocno osadzony w realiach PRL-owskich kombinatów, dymu, błota i rdzy. Bardzo ciekawe nagranie. Nagranie od Igora Boksa. Utwór wieńczy pierwszą płytę zespołu Evo Revo, ale my, skalpelowcy, wyczuwamy tutaj olbrzymie wpływy dwóch pierwszych płyt.

Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. W programie trzecim album, nie album. Płyta stanowiąca cezurę, coś w rodzaju ważnej zmiany, ale dokonanej w niewidoczny sposób. Płyta jazzanowa with Band and Paul Randolph, Funkhouse Studio Sessions. Miękka i dobrze zarejestrowana płyta, na którą mówię Państwu do usłyszenia i jednocześnie zapraszam na kolejne wydanie Anagramu w nocy z soboty na niedzielę. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.